här är Lunchrast med Jonas Lättung. Det är det minsann, det är tisdag också. Och nu ska vi lyssna på en låt som har samma ackord som Save Tonight med Eagle Eye Cherry. Men det är inte den låten alls. Det här är Boston. Tonight. Fight the breaker, don't come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Boston var detta med Peace of Mind. Göteborgs enda rockstation. Scream like a big girl. Sen jag jobbade på en konkurrerande kanal där vi startade och hade ett rockprogram. Där hörde jag den här låten första gången. Det var 2008 faktiskt. Den finns med på en låt, nej, på en skiva som heter Guitar Gangsters and Cadillac Blood. Maybelline Ha I Hoften Holder heter låten, med Volbeat givetvis. Vi hörde också Atreyu innan detta med Stop Before It's Too Late and We've Destroyed It All. Världens kanske mest bökiga låttitel. Det här är Göteborgs enda rockstation. Reklam. Bellstroy söker medarbetare. Tjena, tjena, Robban här. Bellstroy söker det som kunnig är. Läsa ritning och bygga i trä. Då är du den vi vill ha med. Spelar ingen roll från vilket land du är. Skicka till oss ditt CV. Sök jobb på bellstroy.se. Tjena, Johan på Bilab här. Du vet väl att vi alltid har ett stort urval av nya och begagnade Volkswagen personbilar till mycket bra priser. Så varmt välkomna in till oss på Bilab Kungälv, så hjälper vi dig med din nästa bilaffär. Välkommen till Bilab, din bilhandlare i Kungälv. Hör du det här? Hör ett rock! Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera på Pirate Rock. Gå in på piraterock.se för mer information. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. Ladies and gentlemen. Lunchrask med Jonas Lättung. Nej, men du vet, jag köpte ju den då, va? Det var alltså, det var en King Diamond. Tjeckisk press, va? I purpurfärgad vinyl. Gatefold, va? Mint condition. Och sen lite laminerad plastpåse med äkta blod i, va? 879,5 plus frakt, vet du. Fy fan, vad grymt alltså. Ja, men var den bra då? Bra. Vad fan har det med saken att göra? Lyssna på Jonas Lättung varje vardag mellan klockan 13 och 14. Yes, a nightmare. I'm doing well. trial by fire. I know I failed. Smash the mirror. I believe there's nothing left for me to. Mustasch, en hyfsat ny låt där från grabbarna. Du lyssnar på Lunchrasp här i Pirate Rock. Jag heter Jonas Slättung, sitter fram här och kör bilen som ska gå fram till klockan 14.00 faktiskt. Västkustens bästa rock. Thank you. intensivt, mysigt och härligt här. För någon vecka sedan spelade jag en låt från den här skivan också. Den heter Aviary, plattan med bandet Aviary. 1979 kom den, ett Seattle-band som inte släppte så många skivor. Släppte bara en skiva när det begav sig och har sedan dess blivit släppta på lite andra. Man har släppt skivor med överblivet material helt enkelt. Och de har turnerat och så här. Och släppt lite nytt också. Men den här skivan kom 1979 och är jättebra, så köp gärna den och lyssna på den. Feel the Heart heter den här låten. Pirate Rock. Hey, it's Tommy Thayer from Kiss and you're listening to Pirate Rock. Som är kul med den här låten är att man dels hör Gene Simmons, basisten i Kiss, sjunga. Man hör också här på slutet Peter Criss, eller på slutet, han sjunger på alla de här refräng-outrorna så att säga. Den lite hesa Rod Stewart-rösten där, det är Peter Criss, trummisen, kattsminkade mannen. Numera är hans kattsminkning ju övertagen av Erik Singer som är trummis i Kiss sedan ganska många år tillbaka faktiskt. Vi hörde ju hans kollega i bandet, Tommy Thayer, innan det, gör en liten sån jingle för oss. Det var väl lite mysigt sådär. Kiss alltså, Nothing to Lose från första plattan. Ta med dig Pirate Rock var du vill, när du vill. Vår app ger dig den bästa rockmusiken dygnet runt. Ta ett steg närmare västkustens bästa rock. Ladda ner Pirate Rock-appen kostnadsfritt. Du hittar appen där appar finns. We were born for greatness. Somebody sound the alarm. The fire was set in the dark. faceless, we were born for greatness. We're not nameless, we're not faceless, we were born for greatness. We're not nameless, we're not faceless, we were born for greatness. Oh, oh, oh. They say that I'm reckless because I'm relentless. They spit on my face and crush on my name and taking my life in vengeance. Yeah, you could try and blame us and try and take what's sacred, but we're not nameless, we're not faceless, we were born for greatness. We were born for greatness. We're not nameless, we're not faceless, we were born for greatness. No, we're not nameless, we're not faceless, we were born for greatness. We're not faceless, we were born for greatness. No, we're not nameless, we're not faceless, we were born for greatness. No, we're not nameless, we're not faceless, we were born for greatness. Come to me. Det är inte så ofta nu för tiden som man använder sig av duru-duru-duru. Du-du-du-körer i hårdrock och metal. Det är, ja, jag vet inte, den traditionen har lämnat oss lite grann, tycker jag. Synd på många sätt, för det är en fin tradition. Jag ska börja införa den, tror jag, i alla de miljoner band som jag spelar i. Vi hörde Axe här med Fantasy of Love från skivan Living on the Edge 1980. Innan det var det Papa Roach med Born for Greatness. En ganska så ny låt, får man ändå säga. Thank you. Göteborgs enda rockstation. Sin operettliknande hårdrock så påminner The Darkness faktiskt lite grann om Queen, tycker jag, i alla fall tidiga Queen där, eller 70-tals Queen. Lite struttigt och lite primadonna-aktigt, men samtidigt jäkligt bra låtar. I Believe in a Thing Called Love heter den här låten, finns med på plattan Permission to Land som kom, och håll i er nu, för det här är viktigt och lite äckligt också, 2003. Det är fan 14 år sedan den här skivan kom. Det är ju sjukt, sjukt länge sedan faktiskt. Folk har ju hunnit bli vuxna och dö, höll på att säga det. Jag har inte riktigt så jag menar, men ja, ni vet vad jag menar. Folk har fötts och vuxit upp och blivit tonåringar. Var egentligen så jag menar. Innan det hörde vi några som inte alls är så himla operettiga och glättiga, nämligen Alice in Chains med låten Rooster, som ju är en fantastisk låt från en fantastisk grupp som fortsätter att göra bra musik även till dag. Dator. Nu så tänkte jag faktiskt springa på muggen en snabbis, mens ni som lyssnar på det här. Reklam. Hej där. Du vet väl att musik är till för alla. Stora som små, nybörjare till proffs. På På musikproffset.se i Kungälv har vi allt för att förverkliga dina musikdrömmar. Musikproffset.se har även musikkurser. Anmäl dig på musikproffset.se. Vi har kunskapen. Du har viljan. Musikproffset.se. Hos oss på Club Evergreen i Kungälv hittar du god mat samt konferens- och relaxavdelning med bubbelpool och bastu. I nya fräscha lokaler på 1500 kvadratmeter finns femkamp med till exempel simulatorgolf, skytte, biljard, sportsimulatorer, shuffleboard med mera. Besök oss på www.clubevergreen.se. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. Ladies and gentlemen. Herre jävlar, det är knappt man hinner vädra underkläderna ens på den här lilla korta reklampausen. Men så är det ju här i livet. I allting som är roligt, det går också snabbt. Ja. Silver Chair Anthem for the year 2000. Vilken låt. Det var ganska schysst produktion på den här låten. Jag gillade trummorna väldigt mycket, måste jag säga. Den här låten heter Anthem of the year 2000 och finns med på en skiva som heter Neon Ballroom som kom 1999. Vilka var Silver Chair då? Jo, de var en grupp som fanns, de höll på ett tag där. De kom från Australien skulle jag säga egentligen. Bestod av Danny Jones, Ben Gillis och Chris Joanno. De släppte 5 plattor. Jag vet inte om de håller på fortfarande eller om de har lagt av. De la av ett tag vet jag i alla fall. Sen kanske de som alla andra band återuppstår. Likt Fågel Fenix som svävar genom världsrymden på allra mest mysiga sätt. Det här är Göteborgs enda rockstation. It's not my game, but I will be forced to bleed the tears, and I'll be blamed. Plenty of rats to hold the spear, and they'll find out. Nothing is safe inside the mind, and without doubt, I'll be the one to lead. Never heter inte låten utan heter Now to Nevermore och inget annat. Med bandet Hong Fo. Hong Faux stavas det bandnamnet. Och mycket riktigt, jag läste i en intervju här på nätet, en gammal i för sig intervju, några år på nacken, att bandnamnet, vad det betyder, det är den vanligaste frågan som det här bandet får. Och det kan man förstå med ett bandnamn som ser ut som en blandning mellan med kinesisk mandarin och franska. Det kan man ju, ja. Och så läste jag också intervjun här att det också, det ligger lite ingenjörskonst bakom den här intervjun, förut från rockbladet.se. Ligger lite ingenjörskonst bakom framtagandet av namnet, så de har liksom inte bara hittat på det. De har inte, står också, vi har inte tagit det ur rumpan. Och det känns ju väldigt tryggt att veta det, att namnet kommer från annanstans ifrån. A Message from Dystopia heter den här plattan och den kom förra året. Göteborgs enda rockstation. station. Och det enda riktigt, riktigt bra programmet, nej så är det inte, men ett av de riktigt bra programmen på den här stationen, det är just Lunchrasp som du nu lyssnar på de allra sista skälvande minuterna av. Jag heter Jonas Slättung och har suttit här med dig i en dryg timme. Mellan 13 och 14 varje vardag går det här fina programmet, förstår ni, med mig. Och jag vill att ni återkommer imorgon klockan 13 och lyssnar mer på Lunchrasp. Samt på torsdag, då vill jag att ni lyssnar ännu mer på Lunchrasp. Efter mig här idag så kommer eftermiddagen och det blir också fantastiskt fint. Mycket bra musik, mycket gött kött. Tisdagen som vi har äntrat här och nu håller på att så sakta ta oss igenom är ju en lite tråkig dag kanske, många tycker. För att den är liksom fortfarande i början på veckan, men inte så början så att det är roligt och nytt sådär. Och då tänker jag att då kan vi sluta det här lunchraspet med en fin kärlekslåt, signerad The Babies, när man låter Give Me Your Love. Och säg som det, va? Så hörs vi imorgon. Hej!